चलिए इसी आयत 65 और 66 को साथ लेके थोड़ा दोबारा देखते हैं। या अय्युह नबी युहर्रिज المؤمنين على القتال, ए नबी मुसलमानों को जिहाद पर उभारिए, अगर तुम में से 20 साबिर हो तो वो 200 पर गालिब आएंगे और अगर 100 हो तो काफिरों के 1000 आदमियों पर गालिब आएंगे, क्योंकि काफिर लोग समझ बूझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर तख्तीफ कर दी और इसे मालूम हुआ कि अब तुम में जोफ है, लिहाजा अगर तुम में से 100 सबर करने वाले हों तो वो 200 पर वाले पाएंगे और अगर 1000 हों तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे और अल्लाह तला सबर करने वालों के साथ है। हमने देखा इन आयतों में कि किस तरीके से ईमान के साथ साथ इन ईमान वाले की काफिर के मुकाबले में कदर व कीमत जो है वो बढ़ती और घटती है। शुरू दौर में जब मुसलमान थोड़े थे लेकिन ईमान की बुलंदियों पे थे, और हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी कोई तहरीक चलती है शुरू होती है, जब पहले लोग जो उसमें पहली ईंटों का काम करते हैं वो बेशक थोड़े ही हों लेकिन उनके अंदर इखलास ज्यादा होता है, वो मुश्किलात और मसाइब की चक्की से गुजरते हैं, वो चीज उन्होंने कुर्बानियों की कीमत पे हासिल की होती है, तो उनके अंदर जोश और जज्बा ज्यादा होता है, हमदर्दी उस चीज के लिए ज्यादा होती है। लेकिन बाद में आने वाले लोगों को चूंकि हालात बने बनाए मिल जाते हैं, माहौल बनाया होता है, उसके लिए कुर्बानियां नहीं करनी पड़ती, फिर वक्त के साथ साथ जिस तरह शम्मा से दूर जाते जाते अंधेरा बढ़ता है, रोशनी कम होती है, तो इसी तरह फिर लोगों के अंदर ईमान के दर्जे घटते और बढ़ते हैं। तो यहाँ बुनियादी तौर पे एक खबर भी दी गई और एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिला दिया, और वो क्या था कि शुरू दौर में चूंकि मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी ज्यादा था और उनके अंदर पुख्तगी थी अमल और इल्म के नाते से, तो एक मुसलमान के मुकाबले में अगर 10 काफिर हों तो इस सूरत में हुक्म यही था कि मुसलमान पीठ नहीं फेरेगा। लेकिन अब जब लोगों को थोड़ा सा ये अमल मुश्किल लगा और उनपे ये चीज भारी पड़ी, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने थोड़ी आसानी कर दी कि अल आन खफ्फफल्लाहु अनकुम, अब अल्लाह ने तख्तीफ कर दी तुमसे। अब देखिए कि बज़ाहिर ये दोनों आयतें इकट्ठी हैं लेकिन इन दोनों के दरमियान में काफी मुद्दत गुजरी, यानी तरशाने नजूल के अतबार से देखें, जमाने नजूल को देखें, तो एक आयत के बाद दूसरी आयत के गुजरने में फर्क है। पहली आयत जो है ये जमाना इसका नजूल जो था वो गज़वे बदर के बाद हुआ था, जबकि सूरत का बेशतर हिस्सा नाजिल हो चुका था, और दूसरी आयत जो ये अल आन खफ्फफल्लाहु अनकुम, इसके बारे में हतमी तौर पे तो ये नहीं पता चलता कि कब उतरी, लेकिन गज़वे हुनैन जो उसके बाद के दौर की है। फतह मक्का के मौके पर जो लोग मुसलमान हुए वो इब्तदा से इस्लाम लाने वालों जैसा हौसला नहीं रखते थे। अब अल्लाह ताला ने ये जो बात कही कि अल्लाह को मालूम हो गया अलीमा अन्नकीकुम दाफन, कि तुम में ज़ौक है, तो सवाल पैदा होता है कि ज़ौक की क्या वजूहात थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू में मुसलमान थोड़े थे और अपनी बका की खातिर भी उनको अक्सरियत के मुकाबले में ज्यादा चौको चौबन और जरूरतमंद रहना पड़ता था। दूसरी वजह यह हुई कि मुहाजरीन और जो शुरू के दौर के अंसार थे, इनकी तरबियत जिस अंदाज में हुई थी नबी सल्लम के सामने, फिर कुछ मुद्दत के बाद बहुत से अफराद बूढ़े और कमजोर हो गए, कुछ शहीद हो गए, कुछ फौत हो गए, और जो लोग नए मुसलमान हुए या उनके जो यंग्स जो बच्चे सामने आए, उनके अंदर फिर वो मुहाजरीन और अंसार जैसी बसीरत इस्तकामत और जुरत न रही। और वैसे भी जब तादाद में कसरत हुई तो अल्लाह पर तवक्कुल में कमी हो गई, बाज मौकों पर ऐसा हुआ कि कसरत तादाद पर इतराने लगे, आप पढ़ेंगे आगे एक आयत उसमें भी ये चीज आती है और ये इंसानी फितरत है। तो ऐसे वक्त में फिर अब अल्लाह ताला ने हुक्म आसान कर दिया, कुछ लोगों को ये बात मुझल लगी कि क्या एक के मुकाबले में 10 काफिर हों तो फिर भी हम पीठ नहीं फेर सकते, फिर भी विड्रॉ नहीं कर सकते, गिव अप नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म आसान कर दिया कि अल आन खफ्फफल्लाहु अनकुम, अल्लाह ताला ने अब तख़फ़ीफ़ कर दी। इससे ये नहीं पता चलता कि पहला हुक्म मनसूख हो गया या उस पर अमल नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब क्या है کہ جب یہ نئے مسلمان ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تربیت ہو جائے گی، جب ان کے اندر ایمان پختہ ہو جائے گا تو پھر پہلے ہی حکم پر عمل ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری جنگیں ہیں ان میں عملاً ایسا ہی ہوا. مثلا آپ دیکھیں کہ جنگ یرموک تھی یا موتہ تھی، تو 1,000 مسلمانوں نے 80,000 کافروں کا مقابلہ کیا. اسی طرح جنگ موتہ آپ دیکھیں تو اس میں 3,000 مسلمان تھے اور مقابلے پہ 1,00,000 کافر تھے، ڈٹے رہے. تو یہ نسبت تو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے 10 کی دی تھی. اور اسی طرح کی بہت ساری جنگیں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہوئیں، تو جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ایک رخصت تو دے دی گئی لیکن ہر دور میں مسلمانوں کو، یعنی اپنے دور کی مشکلات اور آزمائشوں اور ایسی تمام چیزوں کے مطابق ہی دشمنوں سے مقابلہ کرنا. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے. چنانچہ جب اللہ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا. یعنی یہ ہر دور میں ہوتا ہے نا. اب دیکھیے کہ چیلنجنگ وقت جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بھار دیتے ہیں. آپ امتحان کے کمرے میں 3 گھنٹوں میں 10 سے 15 صفحے لکھ لیتے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ چلیں آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں آپ لکھیں کتنا لکھ سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم 1-2-3 صفحوں سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. ہمیشہ انسان کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں ایڈورس کنڈیشنز میں. جتنے مشکل حالات آتے ہیں، جتنے حالات مشکل ہوتے ہیں، اتنی ہی انسان کے اندر ایک زیادہ پختگی آتی ہے. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تم بھی باد مخالف سے نہ گھبرا کہ اے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. زندگی میں جب بھی کہیں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو یہ اصل میں ہمیں مزید اونچا اڑانے کی کوششیں ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح سے ایمان کا بھی انسان کے ساتھ تعلق ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کی روشنی میں، کیا دنیا میں مسلمان تھوڑے ہیں؟ کیا اس وقت مسلمانوں کا دشمنوں کے مقابلے میں 1 اور 10 سے بھی کم کا ریشو ہے؟ ایسا نہیں ہے. جہاں بھی مسلمانوں کو مارنے کی کوششیں کی گئیں یا ان کے اوپر یعنی مشکلات ڈالی گئیں، تو ایسے وقتوں میں مسلمانوں نے اگر تو جم کے ان کا مقابلہ کیا تو تھوڑے لوگ بھی زیادہ کے اوپر غالب آ گئے. لیکن جب مسلمان سبمٹو ہو گئے اور انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی کے اندر اپنے ہی طریقے اور اصول بنانے شروع کر دیے، تو پھر آپ دیکھیے کہ لاکھوں بھی ہوں تو وہ بھی کچھ بھی نہیں رہتے. اصل بات کیا ہے کہ جب تک اللہ کے حکم سے انسان کے اندر اللہ کے نام پہ لڑنے مرنے کا جذبہ قائم ہوتا ہے، پھر اللہ اتنے موقع نہیں بھی لاتا لیکن اجر لکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کو واضح کر دیا کہ واللہ مع الصابرین، اصل بات یہ کہ صبر کرو جمنے والے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت کو اگر ہم میدان جنگ سے ہٹ کے باہر کھول کے دیکھیں تو صابرین کون ہیں؟ کمیٹڈ لوگ، مشکل حالات میں جم جانے والے، فتنوں کے دور میں اپنے دین کے اوپر قائم رہنے والے، استقامت والے لوگ. حالات کیسے بھی ہوں وہ کبھی پیچھے نہ ہٹیں. اس ناطے سے بھی دیکھیے تو ہر دور میں ایسے لوگوں کی کمی رہی ہے. لوگ تو ہوا دیکھ کے بدل جاتے ہیں، رخ بدل جاتے ہیں، ہاں انسان بدل جاتے ہیں، ماحول بدلتا ہے تو لوگوں کے عمل بدلنے لگتے ہیں. تھوڑی سی بات ادھر سے ادھر ہوتی ہے، کہیں جا کے کوئی بات ہوتی ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دین ایمان کو بچانے کی فکروں میں یعنی کئی پردے اپنے اوپر تاننے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں اصل قدر وہ ہے جو لوگ جم جائیں، کمیٹڈ لوگ. کبھی بھی کسی جگہ کی آپ دیکھیں کہ جب کوئی کلاس ہوتی ہے یا کوئی کورس ہوتا ہے تو ہمیشہ اس چیز پہ کیوں زور دیا جاتا ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ آپ کمٹمنٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ فوکس رہیں، چھٹی نہ کریں، ٹیسٹ دیں. کیوں؟ کہ 20 لوگ بھی اگر کمیٹڈ بیٹھ کے کسی کلاس میں پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ 200 کی اس کلاس سے بہتر ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ ابھی آئیں اور کبھی نہ آئیں. آتے رہیں تو آتے رہیں، جاتے رہیں تو جاتے رہیں. جیسے آندھیاں چلتی ہیں تو آپ دیکھیے ہوائیں تیز چلتی ہیں تو وہ تو کبھی کبھی چلتی ہیں نا، لیکن جو ایک ہلکی سی ہوا چلتی ہے جس میں لوگ سانس لیتے ہیں جس کا کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، وہ استقامت کے ساتھ ہے تو سب جی رہے ہیں نا، جس ہوا میں ہم جی رہے ہیں وہاں کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے، لیکن موجود ہے نا ایئر، وہ ایئر سب کی زندگی کا سبب بنتی ہے. لیکن وہ آندھی جو کبھی کبھی آتی ہے یا ہوائیں تیز آتی ہیں، وہ آئیں ایک جھونکا بنی، موسم خوشگوار ہوا اور چل پڑی، ختم. اس کے بعد ان کا اس سے زیادہ رول نہیں ہوتا، یا بہت ہی جوش سے آئیں اور بلکہ جگہوں کو تباہ و برباد کر کے اڑ کے چلی گئیں. تو بالکل وہ لوگ جو کمیٹڈ نہیں ہوتے اور جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خوبی ہی یہ تھی کہ وہ جم گئے تھے. آپ دیکھیں کہ ایک پودا ہے، وہ اگر زمین کے اندر اس کو اچھی طرح گاڑ دیا جائے، اس کی جڑیں اندر چلی جائیں، وہ مضبوط ہوں، تو پھر آندھیاں بھی آتی ہیں تو وہ جمع رہتا ہے. لیکن وہ پودا جب بازار سے خرید کے جسٹ صرف زمین کے اوپر سجا دیں کہ اصلی لگے، تو ایک آندھی سے ہل جائے گا، ایک ہلکی سی ہوا بھی اس کو ہلا دے گی. تو بہرحال اس آیت میں سے ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے جمنا ہے، جمنے والوں میں بننا ہے. جمی ہوئی چیز ہی ٹھہر سکتی ہے، اور جو چیز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لڑکتی رہتی ہے، پھر وہ کچھ فائدہ مند تو ہوگی، کچھ فائدہ تو دے گی کبھی اپنے آپ کو یا دوسروں کو، لیکن وہ بہار نہیں آتی اس سے جو کہ جمنے والوں کی ہوتی ہے. اب آگے ایک بڑا ہی دلسوز قسم کا واقعہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد پیش آیا. دیکھتے ہیں، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ. نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آئے تاکہ زمین میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کیا جائے، یعنی یہاں تک کہ زمین میں کافروں کو اچھی طرح سے ختم نہ کیا جائے. تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی. جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو. یہاں دو واقعات، دو آیتیں جو ہیں، اور اس سے آگے والی ایک الگ واقعہ ہے، لیکن یہ جو دو آیات ہیں ان کا تعلق ہے بدر کے میدان میں حاصل ہونے والے قیدیوں کے معاملے میں. جب جنگ ہوئی، پہلی جنگ تھی، پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے، بہت ساری چیزیں نئی سامنے آئیں. ان حالات میں ایک چیز جو سامنے آئی وہ کیا تھی، بدر میں جو قیدی حاصل ہوئے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اس آیت کی ناطے سے جو شان نزول ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں گی تاکہ آپ پھر اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے. پھر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں. عقیل کو علی کے حوالے کر دیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑائیں، کیونکہ یہ بھائی تھے نا دونوں. اور میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنہ ہیں. یعنی اتنا جوش تھا. آپ دیکھیے کہ دونوں کی رائے مختلف ہے. ابو بکر صدیق کے اوپر ایک نرمی اور ہمدردی غالب ہے، سوچ کا انداز ان کا بھی ٹھیک ہے. کس وقت اسلام نیا نیا قائم ہو رہا ہے، ایک ریاست قائم ہے، مال کی ضرورت ہے تو آپ مال لے لیجیے اور ان کو چھوڑ دیں اس لیے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے. اب یہ سوچ بھی ایک نظر سے ٹھیک لگتی ہے، لیکن ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ سردار ہیں، اگر آپ نے ان کو توڑ دیا تو کفر کا سر ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی رائے شارٹ ٹرم تھی، انہوں نے شارٹ ٹرم بینیفٹس نظر آئے ان کو، لیکن عمر فاروق نے لانگ ٹرم بات کی کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ بہت مشکل ہے اپنے اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنا، تکلیف بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا اور مال بھی نہیں ملے گا، لیکن لانگ ٹرم فائدہ کیا ہوگا کہ پھر کفر کا ساتھ ٹوٹ جائے گا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے. دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی رو، اور اگر نہ آئے تو آپ کے رونے کی وجہ سے رونے والی شکل بھی بنا لوں. اللہ اکبر، کیا محبتیں سن کی. آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا. چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى، سے لے کے آخر تک دونوں آیتیں، عذاب و نظیم اور اگلی آیت، جسے ہی مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی. یعنی ہمارے لیے اگر اس حدیث میں سے عمل کی باتیں نکالیں تو بہت ساری نکلتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ لینا، نبی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشورہ لیتے تھے. پھر ایک سے زیادہ لوگوں سے لینا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کے مشیر میں کوئی ایک پرسنل سیکرٹری ہی ہونا کافی نہیں ہوتا، ایک مشاورت کمیٹی یعنی جس میں مختلف رائے رکھنے والے، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ شامل ہوں تاکہ پھر وہ آپ کو اچھی رائے دے سکے. پھر تیسری بات دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کی رائے کو سننے کے باوجود اپنی رائے نہیں بدلی. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، کسی سے مشورہ مانگے نا تو کسی سے پوچھیں بتائیں، وہ بتاتے ہیں جی یہ کر دیں، تو پھر اگلے سے پوچھے تو وہ کہتی ہے میرا بھی یہی خیال ہے، تیسرے سے پوچھے تو وہ کہتی ہے جو وٹ شی ٹولڈ. اور بچیوں میں یہ بڑا ہوتا ہے، جو ایک بچی پہلی کہہ دے وہ باقی سب وہی رائے دینے لگتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کی اپنی سوچ ہونی چاہیے، اپنی رائے ہو. آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا دیکھی نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگوں کو خود کوئی اعتراض نہیں ہوتا کسی کام پہ، وہ سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب دوسرے کسی کا کوئی دیکھتے ہیں عذر یا اس کو مسئلہ نہیں ہو رہا، مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنے لیے بھی کہتے ہیں ہاں میرا خیال ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان کو مضبوط رائے ہونا چاہیے، اپنی رائے میں، اپنی اوپینین میں بہت اسٹرانگ ہو. پھر اگلی چیز ہمیں دیکھی، اس سے کیا پتہ چلی کہ رائے کا اختلاف، تو کیا ابو بکر صدیق اعلیٰ ہیں یا عمر فاروق اعلیٰ ہو گئے؟ نہیں، انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، کسی کی نگاہ تیز ہوتی ہے، کسی کی نگاہ کم دیکھتی ہے، کسی کو رات کو اچھا دکھتا ہے، کسی کو دن کو اچھا دکھتا ہے. سوچ کے انداز ہے، یہ اینگلز ہیں، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حسن ہمیں دکھتا ہے یہاں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، تم لوگ کیوں مخالفتوں میں پڑ گئے، تم اور رائے دے رہے ہو، تم اور دے رہے ہو، میں کس کی مانوں؟ نہیں، کوئی ایک سینٹینس ایسا آپ کی زبان سے نہیں نکلا. بعد میں تو جو ہوا وہ ہوا، لیکن جس وقت دونوں نے رائے دی بالکل آزادانہ ماحول میں دی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام آزادی رائے دیتا ہے، کسی کو صرف اس بات پہ آپ نہیں تنگ کر سکتے کہ اس کی رائے آپ سے فرق کی ہو گئی، ہر ایک کی بات الگ ہونی چاہیے. پھر دوسری بات دیکھیے جو اس سے اگلی بات جو سیکھی، وہی بات کہ سم ٹائم لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کب سم ٹائم شارٹ ٹرمس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن رائے کی مختلف کے ہونے کے باوجود دونوں میں مخالفت نہیں ہوئی. ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کی رائے کو برا نہیں کہا، اور اسی طرح عمر فاروق نے ابو بکر کی رائے کو برا نہیں کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طور پہ کچھ نہیں کہا. لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایک لیڈر ہونے کے ناطے، ایک نبی ہونے کے ناطے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کسی میٹنگ میں، کسی محفل میں رائے مختلف ہو سکتی ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی دوسرے پہ ضرورت نہیں. پھر اگلی چیز دیکھیے کہ جو عمل دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، کہ جب ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی رو، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ. یہ ہوتے ہیں دل ملے ہوئے. رائے مختلف ہیں لیکن درد سانجھا ہے. ہم درد یہی لوگ ہوتے ہیں کہ رائے کے اختلاف کے باوجود ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں، ایک ہی مشن پہ کام کرتے ہیں. آج امت مسلمہ کا مسئلہ کیا، سب ایک ہی پلیٹ فارم سے اٹھتے ہیں لیکن چند مہینوں اور سالوں میں الگ الگ جدا جدا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں ان کے خیالات نہیں پسند، ہمیں ان کا طریقہ نہیں پسند، ہمیں ان کی رائے نہیں پسند، لہٰذا ہم اپنے ان پہ کام کر رہے ہیں. یہ چیز ہے جس نے امت کو بانٹ دیا، یعنی اختلافات کو گوارا کرنا ہے. جب تک اختلافات کو گوارا نہیں کریں گے بڑے کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دو سگے بھائیوں کے اندر بھی سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، عادات کا فرق ہو سکتا ہے، رائے کا فرق ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات کی، یہ انداز بھی قابل غور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا، وہ جو ابو بکر نے یہ رائے دی تھی، یعنی ڈھکا چھپا انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کی کو ایسی بات پیش کرتے کہ جس میں اس کی تھوڑی سی یعنی بات اس ٹائپ کی آتی کہ جو ان کو مشکل لگتی یا بری یعنی ان کے لیے برے معنوں میں پیش ہوتی، تو آپ درپردہ بات کرتے تھے، اشارتن بات کرتے تھے کہ پھر وہ اس طریقے سے اور اس طرح سے نہیں ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز اس میں کہ عذاب پیش کیا گیا جو درخت سے بھی زیادہ قریب تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا تھا کہ آپ لوگوں کی یہ رائے جو تھی یہ درست نہیں تھی، اور اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ آپ کو بہت قریب سے عذاب دنیا میں ہی مل جاتا. ایک اور روایت دیکھیں، اس میں آپ کو کچھ اور لفظ بھی ملیں گے اسی موقع کے بارے میں، ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ بدر کے دن جنگی قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، اور پھر اس حدیث میں وہ پورا قصہ ذکر کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کو فدیہ دینا ہوگا یا اس کی گردن اڑائی جائے گی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، سوائے سہیل بن بیضہ کے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے. مجھے اس دن بہت خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر نہ برسے. میں اسی خوف میں مبتلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز سہیل بن بیضہ کے، اور قرآن پاک میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق یہ آیات نازل ہو گئیں، ما کان لنبی، یعنی یہی جو دو آتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ جب معاملہ ہوا اور اس طریقے سے بات ہوئی، تو یہ جو انہوں نے ابن مسعود نے ایک شخص سہیل بن بیضہ کے بارے میں کہا کہ اس کے بجز یعنی اس کے سوا یا اس کے علاوہ باقیوں کو سب سے آپ لوگ فدیہ دے دیں یا گردن اڑائی جائیں، اس سے صرف ایک چیز کی طرف آپ توجہ رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ ایشو کافی بڑا بن گیا تھا. بدر ختم ہوئی، فتح بہت اچھی تھی، لیکن اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ بعض دفعہ فتوحات اور کامیابیوں کے بعد بھی مسائل اٹھتے ہیں کہ جس میں مزید رہنمائی کی پھر ضرورت ہوتی ہے. اب یہ بدر کے قیدی ہیں، کیا کیا کیا جائے. اگر آپ دیکھیں تو 70 لوگ تو ان کے مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا، یا تو ان کو قتل کر دیں یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں. اب اس اختیار میں آزمائش تھی، ایک آزمائش مقصود تھی کہ بھلا آپ کرتے کیا ہیں. آپ نے رائے کے لیے مشورہ لینے کے لیے لوگوں کو بلایا، اکثریت کی رائے جو تھی وہ فدیہ دے کر چھوڑنے کے حق میں ہوئی، جیسے کہ ابو بکر صدیق کی رائے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نرم تھی، اپنی نرمی کی بدولت آپ نے اسی فیصلے کو ترجیح دی. ہو گیا فیصلہ، چوائس کا فیصلہ تھا، اجتہادی معاملہ تھا، آپ نے وہ پسند کر لیا جو آپ کو اچھا لگا، لیکن وہ رائے اللہ کی رضا سے مختلف تھی. اس رائے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیا تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لینے کی بجائے ان کو قتل کیا جائے. اس وجہ سے ان آیتوں میں پھر ڈانٹا گیا کہ یہ لوگ یعنی ایسا اگر نہ کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے لولا کتابوں میں اللہ، اگر یہ بات نہ لکھ دی گئی ہوتی پہلے سے اللہ کی طرف. کیا چیز نہ لکھ دی گئی ہوتی؟ کتاب کا لفظی من آپ کو ہوتا تھا کتب، لکھنا فرض کرنے میں، جیسے پیچھے آپ پڑھتے تھے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نہ لکھا گیا ہوتا. تو اس کے بارے میں تین رائے ہمیں ملتی ہیں. پہلی چیز کہ اصحاب بدر کی بخشش کا فیصلہ نہ لکھا گیا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے صحابہ کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس کے بعد یہ کوئی بھی کام کر لیں، اگر ان سے ہو بھی گیا ایسا کام تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا تو پھر اس بارے میں یا بھی ان کی پکڑ نہیں ہوگی. اسی طرح ایک دوسری رائے کیا ہے کہ مال غنیمت کا حلال ہونا، ان کے اوپر یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ مال غنیمت اب حلال ہے، تو لہٰذا قیدیوں سے اگر کچھ مسلمانوں نے فائدہ پا لیا تو پھر یہ چیز جو تھی وہ ان کے لیے حلال تھی. تیسری چیز کیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں عذاب کا نام. اور تینوں ہی معنی اپنے حالات سے واضح ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا گزر نہ چکا ہوتا، یعنی یہ بات کہ یہ تم دونوں میں سے کیا کرو ان معاملات میں سے، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ تمہیں اس معاملے میں سخت عذاب آتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ اجتہادی معاملہ تھا نا، اجتہادی معاملہ دے دیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، قیدی مارا جائے یا قید کیا جائے، یعنی آزاد کیا جائے فدیہ لے کے یا پھر ان کو مار دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے لے لی. تو اب اجتہاد کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ غلط فیصلہ ہونے پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اجتہاد کرنے والے کو، اجتہاد کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتا دوں چلیں، کہ جس معاملے میں قرآن یا سنت سے یا حالات کی نوعیت سے واضح حکم نہ مل رہا ہو، تو کوئی شخص ساری چیزوں کو، یعنی سارے جو اجماع ہیں، سارے اقوال ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ساری حدیث کو، پھر جو فیصلہ اپنے لیے کرتا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں. یعنی مجتہد کے لیے دو اجر ہیں، اجتہاد کرنے سے یہ کہہ رہے ہیں کوشش کرنے والا. مثلا آپ دیکھیں کہ کہیں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس قبلہ تلاش کرنے کی کہ کدھر قبلے کی ڈائریکشن ہے، تو پھر آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ یوں دیکھتے ہیں ادھر ہوگا نہیں، مجھے لگتا ہے سورج ادھر ڈوبا تھا، مجھے لگتا ہے یہ نارتھ ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ سب عمل آپ کا اجتہاد ہے اور آپ بن گئے مجتہد. اب اس کے بعد دو چوائسیز ہیں، پوری کوششوں کے بعد آپ نے ڈھونڈ لیا، پڑھ لی، آپ کو لگا چلو میں اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی ہوں، اب آپ پوری نماز پڑھ چکے، پڑھ لی، اب ظاہری بات ہے دو میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی نا، یا آپ نے ٹھیک طرف پڑھی یا آپ نے ٹھیک طرف نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کوشش کی، جس نے محنت کی، حالات جاننے کی کوشش، اس کے باوجود اگر وہ صحیح نہ پا سکا تو گناہ نہیں ہوگا بلکہ ایک اجر ضرور ہوگا. کس چیز کا؟ کوشش کا. اور اگر آپ نے اس کوشش کے نتیجے میں پڑھ بھی ٹھیک طرف لی نماز، تو پھر آپ کو دو اجر ہیں، کس چیز کے؟ ایک کوشش کے اور ایک صحیح طرف پڑھنے کے. یعنی ہمارا دین تو دیکھیے کہ اجتہادی معاملات میں بھی اجر دے رہا ہے، تو آج ہم انہیں اجتہادی مسئلوں کو لے کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو کفر اور شرک پہ ہونے کا فتویٰ دیتا ہے. تو اجتہادی معاملات میں ہمیشہ ہی گنجائش موجود ہوتی ہے. تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ یہ ایک اختیاری معاملہ تھا، اجتہادی معاملہ تھا، کہہ دیا تھا چاہے آپ فدیہ لے لیں چاہے آپ قتل کر دیں. تو اللہ کے نبی نے اگر فدیہ لے لیا تو یہ پہلی صورت ہوئی نا کہ ایک اجر پھر بھی ملا، لیکن دو اجر پانے سے محروم رہ گئے جو دوسری صورت میں عمل کرنے پہ تھا. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا، جس کا اشارہ کہ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس معاملے میں کہ جو تم نے لے لیا ہے، جو مال تم نے لے لیا، تو پھر اب تمہیں سزا جو بہت بڑی ملنی تھی وہ اب اس پہ نہیں ملے گی. تھوڑی سی بات کروں گی کہ فدیہ لیا کتنا تھا اور کیا تھا، یہ بھی چیز انشاءاللہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ کس حالات میں یہ سارے معاملات ہوئے. تو قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا بدر کے، وہ 4000 درہم پر ہیڈ تھا، یعنی ایک ایک قیدی سے 4000 درہم لیے گئے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے داماد ابو العاص زینب کے شوہر تھے، یہ بھی قیدیوں میں تھے. کیسی کیسی آزمائشیں نہیں آئی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ دیکھیے کہ اپنا چچا قیدیوں میں اور اسی کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھا اس کو پکڑ لیں، کیسی یعنی ایک عجیب سی جذباتی کیفیت ہوگی. پھر اسی طرح عباس کے دو چچا زر بھائی تھے، یعنی عباس خود بھی تھے اور ان کے بھائیوں کے دو بیٹے نوفل بن حارث اور عقیل بن ابی طالب بھی تھے، یعنی ایک ابو طالب کا بیٹا تھا اور ایک حارث کا بیٹا تھا، ایک نوفل اور ایک عقیل، اور عباس خود بھی تھے. اب ہوا کیا کہ جو ابو العاص تھے، جو آپ کے داماد تھے، ان کے فدیے کے لیے آپ کی بیٹی زینب نے وہ ہار بھیجا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا، ان کی ماں نے. شادی میں یعنی ایک تحفے کے صورت میں دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھیں نامالوف ہو گئی. اس سے پتہ چلتا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جذبات کی تھے، خوشی، غم، محبت، بچھڑی ہوئی بیوی کا غم، بیٹی کی محبت. وہ کوئی پتھر کے انسان نہیں تھے. ہم آج انبیاء کرام کو یا صحابہ کرام کو پتھر کے انسان بنا کے پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا. جذبات بھی تھے، نرمیاں بھی تھیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے، وہ مسکراتے بھی تھے، وہ روتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے. جب آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم ہوئی. آپ نے بڑی رقت امیز انداز میں کہا کہ اگر تم پسند کرو تو کیا میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں، یعنی فدیہ لیے بغیر، کہ زینب کو اس کا ہار واپس کر دوں. کیوں پوچھا؟ آپ دیکھیے کہ جو غنیمت میں آنا تھا تو وہ سب کا ہار ہوتا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعی معاملے میں سب کی رائے لی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی دینی معاملے کے اگر مختار ہو بھی چکے ہیں، لیکن اگر اس کا اثر لوگوں کی اجتماعی چیزوں پہ پڑتا ہے تو آپ کو ان کو بھی رائے پہ رکھنا ہوگا. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دینی یا اجتماعی کاموں کو بعض دفعہ انفرادی ملکیت بنا لیتے ہیں. اس کے نفع نقصان کے ہم خود ہی مالک ہوتے ہیں. ہم کریں اچھا، ہم کریں برا، کوئی دوسرا ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اسی سے آپ دیکھیں پھر دین کا کام بعض دفعہ اجارہ داری بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں. ہر چیز تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہر چیز تو آپ کے اندر کنٹرول میں ہے. تو آپ جب کسی دینی کام کو اپنا انفرادی کام بنا لیتے ہیں تو یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ دیکھیں نبی تھے اور حاکم تھے اپنے وقت کے، اس وقت مدینہ میں حکمران تھے. اگر آپ کسی سے کچھ نہ کہتے اجازت تھی، کوئی بول سکتا، لیکن آپ نے رائے دی. اور صحابہ کرام نے آپ دیکھیے کہ آپ کی رائے کا مطابق اس بات پہ اجازت دی کہ آپ ضرور لیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں. ویسے وہ تو اتنی مانتے تھے، تو لہٰذا پھر آپ نے سب کی رضامندی کے ساتھ زینب کا ہار جو تھا ان کو واپس کر دیا، اور جو ابو العاص تھے ان کو بھی آزاد کر دیا. اور آپ کو پتا کہ یہی تھا وہ آپ کا احسان اور نرم طبیعت کا اثر کہ پھر ابو العاص اسی وقت دل میں نیت کر چکے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا. لیکن یہ مکہ گئے تھے، وہاں اپنی کچھ امانتیں تھیں وہ ادا کی، کچھ ذمہ داریاں تھیں، اور پھر واپس آ کے یہ اسلام قبول کر دیا تھا انہوں نے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب حضرت عباس کا معاملہ آیا تو آپ کو پتا کہ چچا تھے، تھوڑی سی ان کی طبیعت کے اندر کنجوسی کہہ لیں اس ٹائپ کی چیز تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تم اپنا چچا، آپ اپنا فدیہ ادا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ میں کہاں سے دوں، میرے تو 20 یعنی میرے پاس کچھ اتنی، انہوں نے اپنی ایک اماؤنٹ بتائی جتنے 20 کیا تھے وہ میرے تو جنگ میں لوگوں نے لے لیے، تو میرے پاس تو کچھ نہیں. کیونکہ ان کا دل یہ تھا کہ شاید بھتیجا ہونے کے ناطے اپنا رشتہ داری کی وجہ سے یہ چھوڑ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھیں ان سے بالکل نرمی نہیں کرنی اور ان سے پورا فدیہ لینا ہے. پھر آپ نے عباس سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ مال کدھر ہے جو آپ آتے ہوئے اپنی بیوی کے سپرد کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ دفن کر دیں. یعنی میدان جنگ میں آنے سے پہلے انہوں نے مال کچھ اپنا بیوی کے حوالے کیا کہ اس کو آپ چھپا دیں. تو جب یہ بات سنی تو پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر مان گئے دل سے کہ واقعی یہ ہے. پھر انہوں نے اپنا بھی فدیہ دیا اور اپنے یہ دونوں بھتیجوں کا، نوفل اور جو عقیل ہیں، ان دونوں کا فدیہ بھی دیا. لیکن پھر اس کے بعد یہ کہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ آپ ابھی مکہ میں رہیں. یعنی کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ایک زندہ کردار سمجھ میں آتے ہیں. اور 24 اوقیہ کہتے ہیں کہ ان کے باز کہتے ہیں کہ تیز جنگ میں مجھ سے زبردستی چھین لیے گئے. یعنی یہ جنگ میں آنا نہیں چاہتے تھے لیکن مشرقین ان کو زبردستی لے کے آئے تھے. یعنی جیسے زبردستی چندہ لیا جاتا ہے، تو کہنے لگے وہی میرا فدیہ سمجھ لیں. ان کا خیال یہ تھا کہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن چھوڑا نہیں گیا بلکہ ان سے پھر پورا ادا کروایا گیا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر سے یہ بات شروع کرتے تھے کہ جب میدان حجت الوداع کا موقع تھا، اور اس سے پہلے آپ نے جب یہ کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب کا سوٹ کا لگن کرتا ہوں، تو اس وقت بھی یہی چچا موجود تھے. تو لہٰذا بات کا خلاصہ یہ ہے ساری چیزوں کا کہ جب لوگ واقعی اللہ کے دین کو اس طریقے سے لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بہت کچھ دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی لوگوں کو جن کو فدیہ دینا مشکل لگا، یعنی خاص طور پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بات کہہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں بھی دیں. وہ کیا ہے ابھی اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. پہلے 69 کو دیکھیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس میں سے جو غنیمت میں تم نے لیا حلال اور پاکیزہ سمجھ کے. یعنی اب یہ جو مان لیا ہے یہ حلال ہے، اس کے اندر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے چونکہ نہیں تھا یہ مال غنیمت حلال ہوتا تو کچھ لوگوں کے دل میں شبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم اس کو کھا سکتے ہو، لیکن واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو پچھلی زندگی میں کیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اب اس کے اوپر یہ حلال ہے، یہ جائز ہے. الحمدللہ یہاں تک پہنچ کے تلاوت سنتے ہیں ایک بار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم.